Thomas Hudson telgrafı okudu. Sonra cebine koyup kapının önüne çıktı. Denize bakan verandaya oturdu. Cebinden telgrafı çıkartıp bir daha okudu. Oğullarınız David ve Andrew, anneleriyle birlikte Biarritz yakınlarında bir trafik kazasında öldüler. Sizi beklerken gereken her şeyi yapıyoruz. Üzüntülerimizi bildiririz. Telgraf, New York'taki bankasının Paris şubesi tarafından çekilmişti. Eddie geldi. Olayı pastanedeki çocuklardan birinden duyan Joseph'tan öğrenmişti. Eddie Thomas Hudson'ın yanına oturdu. Ne kötü bir iş bu Tom. Nasıl olur böyle şeyler? David'in direksiyonda olmadığına emindim. Ben de. Ama artık hiçbir önemi yok. Thomas Hudson, mavi denizin dümdüzlüğüne, Gulf Stream'in daha koyu maviliğine baktı. Güneş iyice alçalmıştı. Az sonra bulutların arkasında kaybolacaktı. Anneleri mi sürüyordu dersin? Herhalde. Belki de bir sürücüleri vardı. Ne fark eder ki? Andy sürüyor olabilir miydi? Olabilir. Annesi buna izin verirdi. Bunu yapacak kadar kibirlidir, dedi Eddie. Öyleydi, dedi Thomas Hudson. Ama artık kibirli olduğunu sanmam. Güneş batıyordu ve önünde bulut yoktu. Wilkinson'a erken gelmesi için haber verelim. Telefon edip ilk New York uçağında bana yer ayırtsın. Sen yokken ben ne yapayım? Eve göz kulak ol. Her ay için gerekli çekleri bırakırım. Kasırga çıkarsa tekneye ve eve bakmak için yardımcı tutarsın. Hepsini yaparım, dedi Eddie. Ama artık hiçbir şey umurumda değil. Benim de, dedi Thomas Hudson. Genç Tom'umuz var. Şimdilik. Thomas Hudson ilk kez önündeki upuzun ve kusursuz boşluğa baktı. Başarırsın, dedi Eddie. Elbette. Her zaman başarmadın mı ki? Bir süre Paris'te kalır, sonra arkadaşlık etsin diye yanına genç Tom'u alır, Küba'daki eve gidersin. Orada iyi resimler yaparsın, değişiklik de olur. Öyle, dedi Thomas Hudson. Yolculuk da iyi gelir. Benim her zaman binmek istediğim o büyük gemilere binersin. Hepsine binersin. Nereye giderlerse seni de götürürler. Olur, dedi Thomas Hudson. Ne kötü, dedi Eddie. Neden öldürdüler sanki Davy'i? Bırakalım artık bunu Eddie. Bildiklerimizin çok ötesinde olan şeyler bunlar. Her şeyin canı cehenneme, dedi Eddie, şapkasını arkaya iterek. Bildiğimiz gibi oynayacağız biz, dedi Thomas Hudson. Ama artık bu oyuna karşı pek bir ilgi duymadığını biliyordu. Thomas Hudson, Lee de France Transatlantik ile Atlantik'i geçerken, cehennemin ille de Dante'nin ya da öteki cehennem anlatıcılarının anlattıkları gibi olmadığını, rahat, güzel, sevilen ve seni her zaman özlemle gittiğin bir ülkeye götürmekte olan bir gemide de olabileceğini öğrendi. Cehennemin pek çok dairesi vardı ve bunlar o büyük Floransalı bencilinkiler gibi sabit değildi. Gemiye erkenden binmişti. Burasını, olup bitenler hakkında kendisiyle konuşmak isteyenlerle karşılaşmaktan korktuğu kentten uzak bir sığınak olarak görüyordu. Gemide acısıyla bir arada yaşayabileceğini umuyordu. Henüz bilmiyordu acıyla bir arada yaşanamayacağını. Acı ancak ölümle tedavi olurdu ama yine de başka şeylerle körletilebilir ya da uyuşturulabilirdi. Zaman da acıyı tedavi eder deniyordu. Ama eğer ölüm dışında başka bir şeyle tedavi ediliyorsa, bu büyük bir olasılıkla gerçek acı değildi. Her şeyi körleştirdiği gibi acıyı da geçici olarak körleştiren şey içkiydi. Bir başkası da çalışmak. Thomas Hudson bu iki çareyi de iyi bilirdi. Ama içkinin tatmin edici bir çalışma yeteneğini ortadan kaldırdığını da bilirdi. Oysa hayatını öyle uzun bir süredir çalışmaya dayandırmıştı ki bunun hiç kaybedilmemesi gereken bir şey olduğunu biliyordu. Ama şimdi bir süre çalışamayacağını bildiğinden yorgunluktan uykusu gelene kadar içmeyi, okumayı ve hareket etmeyi kararlaştırmıştı. Uçakta uyumuştu ama New York'ta uyuyamamıştı. Şimdi yanında küçük bir oturma odasının bulunduğu kamerasındaydı. Hamallar bavullarıyla aldığı gazete ve dergi paketlerini bırakmışlardı. Başlamak için en uygunun bu olacağını düşünmüştü. Kamarota biletini verip bir şişe Perrier suyu ve buz getirmesini söyledi. İstedikleri gelince çantasından bir şişe İskoç viskisi çıkartıp kendisine içki hazırladı. Sonra gazete ve dergi tomarının ipini kesip hepsini masanın üstüne yaydı. Adaya gelenlere kıyasla yepyeniydi dergiler. Önce New Yorker'ı aldı. Adada bu dergiyi akşamları okumak için en sona saklardı. Zaten yayımlandığı haftanın katlanmamış dergisini görmeyeli o kadar çok olmuştu ki. Rahat koltuğa oturup içkisini yudumlarken, sevdiğin insanlar kısa bir süre önce ölmüşken New Yorker okunulamayacağını öğrendi. Time dergisini ele alınca onu okuyabildiğini fark etti. Hem de kayıplar sütununa kadar. İki çocuk ölüydü işte. Anneleri de. Annelerinin yaşı pek doğru değildi. Ancak evlilik durumu ve 1932'de boşandığı yazılıydı. Newsweek'te de aynı gerçekler dile getirilmişti. Thomas Hudson kısacık haberi okurken bunu yazan adamın çocukların ölümüne üzüldüğü izlenimine kapıldı. Bir içki daha hazırlarken viski içine katılacak suların en iyisinin Perrier olduğunu düşündü. Sonra hem Time'ı hem Newsweek'i baştan sona okudu. Biarritz'te ne işi vardı eski karısının? En azından Saint-Jean-de-Luz'a gidebilirdi. Anladığı kadarıyla viskinin iyi gelmekte olduğunu fark etti. Unut onları, dedi kendi kendine. Eski hallerini hatırla ve sonrasını unut. Nasıl olsa er geç yapacaksın bunu. Şimdi yap işte. Biraz daha oku, dedi. O sırada gemi hareket etti. Çok ağır ilerliyordu. Thomas Hudson oturma odasının penceresinden bakmadı. O rahat koltuğunda gazeteleri ve dergileri okuyup viskiyle Perrier suyunu içmeye devam etti. Hiçbir sorun yok diye düşündü. Onları bıraktın ve onlar da gittiler. Zaten ilk başta o kadar çok sevmemeliydin onları. Onları da sevmemeliydin, annelerini de sevmemeliydin. İşte bu konuşan viski diye düşündü. Sorunlarımızı nasıl da çözümlüyor? Kurşundan altınımızı bir çırpıda hiçe çeviren simyacı karışımı. İyi olmadı bu ama. Roger'la o kız neredeler acaba? Banka Tommy'nin nerede olduğunu bilir. Ben nerede olduğumu biliyorum. Bir şişe Old Parr'la buradayım ben. Yarın jimnastikte terleyip çıkarırım hepsini. Saunaya girerim. Hiçbir yere gitmeyen o bisikletlere ya da mekanik ata binerim. Bir de güzel masaj yaptırtırım sonra. Ardından bara gidip biriyle tanışır, bambaşka şeylerden söz ederim. 6 gün yalnızca, 6 gün kolaylıkla biter. O gece yarısı uyandığında geminin gürültüsünü duydu ve kokusunu ilk kez aldığında kendisini adadaki evinde kötü bir düşten uyanmış sandı. Sonra bunun kötü bir düş olmadığını anladı. Açık pencerenin kenarlarına sürülmüş gres yağının kokusunu duydu. Işığını yakıp biraz periyer suyu içti. Çok susamıştı. Kamarot'un bir gece önce masanın üstünde bıraktığı tepside sandviç ve meyve, periyer şişesinin durduğu buzlukta da buz vardı. Bir şeyler yemesi gerektiğini bilerek saate baktı. Sabahın 3:20 geçiyordu. Deniz havası serindi. Bir sandviçle 2 elma yedi. Kovadan 1-2 parça buz alıp bir içki hazırladı. Old Perrier'in dibi görünmüştü. Ama bir şişesi daha vardı nasıl olsa. Sabahın serinliğinde rahat koltuğuna oturup içkisini yudumlayarak New Yorker'ı okudu. Şimdi artık rahat okuyordu. Geceleyin içmek de hoşuna gitmişti. Yıllardır ne geceleri içerdi ne de işini bitirmeden önce. Çalışmadığı günler dışında. Ama şimdi gece uyanınca bu alışkanlığını bozmanın basit mutluluğunu hissetmişti. Telgraf geldiğinden bu yana tattığı ilk mutluluk hayvani mutluluğa ilk dönüştü bu. New Yorker çok iyi bir dergi diye düşündü. Bir şey olduktan 4 gün sonra okuyabileceğim bir şey. Birinci, ikinci ya da 3. günü değil. Bunu öğrenmek yararlıydı. New Yorker'dan sonra The Ring'i, sonra Atlantic Mountain'daki okunabilecek her şeyi okudu. Bununla da kalmadı. 3. içkisini hazırlayıp Harper'ı okudu sonra. Gördün mü? İşten bile değilmiş diyordu kendi kendine. Herkes gittikten sonra yerdeki hasırın üzerine uzanıp rüzgarı dinlemeye koyuldu. Kuzeybatıdan esen rüzgar fırtınaydı sanki. Adam yere battaniyeleri serdi. Oturma odasının masasının ayağına dayadığı iskemlenin arkasını yastıklarla besledi. Gözlerini ışıktan korumak için uzun siperli şapkasını başına geçirip masanın üstündeki büyük okuma lambasının güçlü ışığında mektuplarını okumaya başladı. Kedisi göğsü üzerindeydi. Adam ikisinin de üstüne çekti battaniyeyi. Mektupları açıp okudu. Ara sıra yudumladığı viski kadehini yanı başına yere dayadı. Canı istediğinde başını çevirmeden elini uzatınca buluveriyordu kadehi. Kedi mırıldanıyordu ama bu çok sessiz bir mırıltı olduğundan adam onun sesini duymuyordu. Bir eliyle mektubu tutuyor, diğeriyle kedinin boğazını okşuyordu. ''Gırtlak mikrofonun var galiba Boğa'' diye söylendi. ''Beni seviyor musun ha?'' Kedi adamın göğsünü pençeleriyle hafifçe yoğurdu. Kalın mavi kazağını çekiştirdi. Adam elinin altında hissetti kedinin sevgiyle gerilmiş vücudunu.